Янка Купала. Раскіданае гняздо. Акт трэці. З'ява першая. Марыля. Ох-хо-хо. Не судзіла долечка скарыстаць свайго дабрыца, як усе добрыя людзі карыстаюць. Падумаць толькі. Добры быў лянок. Палола яго, рвала, слала, а як улежаўся, сушыла, мяла. Удваіх з Зоськай нітачку па нітачцы вывелі, па грамніцах кросны паставіла, колькі сценак наткала. На кашулі сабе, нябожчыку і дзеткам ткала. Звалілася бяда, і ўсё пайшло марна. Замест кашуль торбы шыю. Эх, эх. Сабе дзецям жабрацкія торбы. З'ява другая. Марыля, Зоська, дзеці. Зоська. Уваходзіць з пукам Васількоў, за ёй дзеці. А ты ўсё шыеш, мамка, кіньце, жутка мне становіцца ад гэтага твайго шыцця. Мне здаецца, што ты нам, усім жывым яшчэ, смяротныя сарочкі шыеш. Кіньце, мамка, гэту сваю няшчасную работу. Садзіцца і ўе вянок, калі яе дзеці. Марыля. Пры ўваходзе Зоські далейшыя. Мая родненькая, а хто будзе шыць? Ты, можа? Што ж мяне, цябе, іх, усіх нас чакае? Што? А пашыць трэба шмат, ох, як шмат гэтых сховаў на крошкі ад людскога стала. Старац, які ў нас быў тады, помніш, казаў, што чым больш на жабраку торбаў, тым лепш такога дораць. Няпраўда, можа, скажаш, га? Зоська. Мы яшчэ не жабракі, мамка. Марыля. Але не сягоння, то заўтра. Пазаўтра будзе, мімі. Такая ўжо, відаць, нашага брата доля. І нам не мінуць гэтага. Падумаць толькі. Сымон раз'юшыўся і думаць не хоча, каб даваць якую раду ў гэтым беспрыпынні. Усё суду нейкага чакае. А ты, толькі яшчэ смалы падліваеш у гэты агонь. Адкуль усе нашы няшчасці ідуць? Зоська. Мамка! Я толькі хачу гэта няшчасце на шчасце змяніць. Марыля. І ўсё штораз большую пропасць капаеш між імі і намі, у якую ніхто іншы, а ты. Усе мы ўвалімся і не вылезем ніколі, як з вечнага балота. Эх, эх. Абое вы, дзеткі, пропасць гэту самі сабе капаеце. Абое. Сымон сваёй дзікай заўзятасцю, а ты сваёй шалёнай прыхільнасцю. Бацькі вашы іначай жылі. Зоська. Але, мамачка, іначай. Затое ж вось і торбачкі ты гэтыя шыеш, ды на мяне з Сымонам наракаеш. Марыля, не слухаючы. Губіце вы сябе, мяне, гэтых малых. Мо моцны мой Божа. Адно зверам глядзець на ўсё і волі нікому ніякае не дае, а другое не славу на ўсю радню узводзіць. Зоська. Мамачка, што ты да мяне маеш? Я ратаваць усіх вас хачу, хоць мо і гіну сама. Ды пачым я знаю, што са мною творыцца? Можа, нехта нейкія чары неразгаданы над намі ўсімі завесіў, і мяне, пасля таты, выбраў сабе за першую ахвяру? Пачым я знаю? Не думайце, мамачка, што я такая, як табе і Сымону здаецца. Але што ж, у вас свая праўда, у мяне свая. Жыццё свае кросны жалобны тчэ і будзе ткаць, пакуль яму самі людзі не дадуць асновы з вечнай праўды і братняга мілавання, а ў току з вечнай шчаслівасці і радасці. Марыля. Пачала ўжо плод гарадзіць, каб за ім сваім бессаромствам схавацца. Сказала б адразу, што прадалася ў злыднявы рукі самаходь, і ўсё тут табе. Але не, трэба яшчэ ўсялякай брахнёй мазгі другім марочыць. Маткі мая родненькая, не шукаеш. Зоська. Ты, мамка, сама сябе ашукваеш, гэтак думаючы. Усе людзі самі сябе ашукваюць, а ім здаецца, што хто другі таму прычынай. Але кінь ма лепей, мамка, гэту спрэчку. Гляньце, якое прыгожае неба на захадзе. Там, на гэтым небе, мы калісь жыць будзем. І не будзе там ні такое хаты разваленае, ні людзей такіх нягодных. Будзе там адзін вялікі дом, для ўсіх чыста, а ў ім будуць жыць іншыя людзі, як тут на зямлі. Будуць усе паміж сабой браты ды сястрыцы родныя. Праўда, мамка? Марыля. Але пакуль табе прыйдзе пара туды ісці, я цябе і твайго гэтага пракляну сваім матчыным словам. Зоська, сашчэпліваючы рукі. Мамачка, што хочаце рабіце са мною? Толькі яго не чапайце, ён Богу душой не вінен, як і я ні ў чым благім не вінна. Усё гэта няпраўда. Марыля. А чаму прысягаць не хацела, га? Зоська. Бо я не ведала і не ведаю, што праўда, а што няпраўда, і што грэх, а што не грэх. Марыля. То ён чаму сказаў позна, цётка? Зоська. Бо і ён таксама нічога не ведае. Уваходзяць Сымон і Данілка, нясуць з сабой па куску дрэва на крыж. Кладуць пасярод сцэны. З'ява трэцяя. Тыя ж і Сымон, Данілка. Данілка, кінуўшы палена. Бяда мне з гэтым Сымонам. У мяне свае работы гібель, а тут памагай яшчэ яму крыж рабіць. Садзіцца і восіцца са скрыпкай. Сымон, кінуўшы палена на крыж Данілкаваму, панора. Тую рабіну сек, на каторай, бацька, ёмкі будзе крыж. З большага абчасалі і запілавалі з Данілкам. Засталося толькі трохі абгладзіць, і ўсё будзе гатова. Ці не бачылі, дзе струга? Зоська, устаючы. Я недзе братка яго бачыла, зараз знайду. Находзіць струх і аддае Сымону. Можа, што памагчы табе? Сымон, стругаючы крыж, стаўшы на каленях. Нічога не трэба. Бачу, што часу не маеш. Вяночак пляцеш, завіваеш. Дык пляці, завівай, як добрыя людзі адны другім вяровачкі плятуць, завіваюць. Зоська садзіцца і далей уе вянок у бок. Мамка проці мяне, брат проці мяне, а хто ж за мяне заступіцца? Данілка. Вось дык пайшла ў нас сягоння работа. Зоська вянок уе, Сымон крыж робіць, мамка торбачкі шые, а я скрыпачку раблю. Дзівіцеся, людзі! Марыля да Сымона. Пад вечар, як вас усіх тут не было, прыходзіў ізноў той і казаў, каб дарма не ішлі яму наперакор, хату ў дварэ дае і цябе з Зоськай бярэ на службу. Сымон горача. Нічога не трэба, нічога! Раз сказаў, каб мне аб гэтым і не ўспаміналі. Ласка іх да парога, толькі да парога. У вочы лісам сцеляцца, а як сышоў з воч, дык і з памяці проч. Не трэба, сам усяму рады дам. Адбудую хату нанова, гаспадарку нанова завяду. Жыццё пачнём новае. Вось толькі крыж паставіць і разбору дзела дачакацца. Не там, у іх, а тут наша месца. Ніхто нас адгэтуль не згоніць і не выстрашыць, каб хоць самога Люцыпара на помач выклікаў. Спакон вякоў усе гэта наша было, ёсць і будзе. Мы не прыблуды, якія што чужым потам жывлюцца. Мы не маем права і кроку даць адгэтуль у тую старану. Хай яны к нам ідуць, а не мы к ім. Данілка. Не вытрываеш, пойдзеш. Сымон. Так, але, можа і праўда, можа нават і пабягу. Загадліва. Але як і з чым? Марыля. Пакуль ты свайго дапнеш, што мы есці будзем. Ні сам не ідзеш нікуды ў заработкі, ні другім не пазваляеш. На мяне, матку тваю, і на гэтых малых не маеш Бога ў сэрцы. Эх, Сымон, Сымон, губіш ты сябе і нас усіх. Сымон. Не бойся, мамка, не згублю. А калі і згінем мы, то цэлы свет аб гэтым даведаецца і праўда наверх выйдзе. Адно гора. Што вы мне ва ўсім пярэчыце? Ты сваім заўсёдным нараканнем, а яна, Зоська, сваёй к таму ліпкасцю папярок дарогі мне становіцеся і топчаце тое, што я хачу сеяць. Зоська падыходзіць к Сымону і кладзе яму руку на плячо. Эх, мой ты, братачка родны, горды, непакорны чалавек з цябе выйшаў. Птушкай орлом быць бы табе і лётаць на паднябесі, як лётае вецер гэты вольны. Толькі ж бяда, крылья не дадзена табе, саколе ты мой зарковокі. Не кажы, браток, што я тапчу тое, што ты сееш. Хто ведае, можа, ты горай сваёй гордасцю топчаш тое, што сею я сваім сэрцам дзявоцкім. Хто ведае? Сымон панура. Бацькаўская магіла і крыж гэты ведае. Зоська. Непераменны ты, братка, спапяліць гэта гордасць табе душу і сэрца, у попел аберне, А злость людская поганіць твою добрую славу, і нічога ты не дакажаш сваім праціўленнем цэламу свету. Не сягоння, то заўтра пойдзеш па таёй, па таей сцежцы дарожцы, па якой усе людзі ідуць. Уломяць цябе, апусцішся і загінеш. Сымон: але сам я самахот не загіну, мене сіла большая загубіць, а ты па сваёй ахвоце сама сябе аддаеш на гэту загубу, на глум вечны. Зоська адыходзіць ад Сымона ў бок. Божа, як жа мне цяжанька тут жыць! Садзіцца і ўе вянок. Пауз. Данілка: крыж рабіць робіш, а на чым яго павязеш? Сымон: не бядуй па гэтым, не пайду каня вымаліваць ні да суседзяў, ні там да іх, на сваіх плячах павязу, яшчэ датрываюць, хопіць сілы. Як сам на сабе завалаку, болей радасці спраўлю таму, хто будзе спаць пад гэтым крыжам, а сам буду ведаць тое, што нікому не кланяўся, перад нікім не жабраваў. Данілка: а каму ж гэта, мама, торбы шые? Сымон: шые, бо не мае чаго рабіць, але як пашые, то я што да адной папалю. Марыля: пакуль ты, дзеткі, прыбярэшся паліць, то яны самі спарахнеюць на мне, на гэтых малых, а мо яшчэ на кім. Вось адна торбачка і гатова. Падымае на руках, разглядае. Здаецца, добра будзе, ні мала і ні вяліка, толькі яшчэ вяровачкі прывязаць. Шукае і прывязвае. Сымон: эх, кіньце, мамка, дзяцініца, душу ў мяне хочаце вырваць без пары, больш нічога, не дасцё спакойна нават крыж гэты кончыць. Марыля: што, дзеткі, я ж нічога, а што запас бяды не чыніць, то ты сам добра гэта ведаеш і разумееш. Сымон да Данілкі: паглядзі, Данілка, якога крука крыж збіць, бо ўжо ўсё гатова, абгладзіў. Данілка шукае сякерай, находзіць крук у бервіне і выдзірае. Вось зараз табе гэты кручок выдзеру. Тата за яго, як віў путы, пяньку чапляў. Падае крук Сымону, то япчэ свае збівае крыж. Зоська: калі ж ты панясеш яго, Сымонка? Сымон: калі? Сягоня. А на што табе ведаць? Зоська: так сабе пытаюся, але ж гэта ўжо вечар на дварэ, поначы несці будзе нягодна. Сымон: няпраўда, поначы лепей з крыжам ісці, ніхто цябе не чэпіць і не зняважыць. Уночы, а поўначы панясу, але не ў дзень, бо ў дзень яшчэ і крыж мне выдзеруць, як выдзерлі з сэрца і душы ўсё добрае і светлае. Уночы пайду з крыжам на магілкі, як відма якое з таго свету, каб аж нябожчыкам жутка было. Адзін тата мяне мой пазнае і радасна выйдзе ка мне на спатканне. Падзякуе за крыж і бласлаўленне сваё дасць мне на далейшую вытрываласць, на далейшую барацьбу з нядоляй, бо ён, тата наш, інакшы, як усе нябожчыкі. Ён не лёг з імі в адным месцы, а зусім асобна захаваўся ў сырой маці зямельцы. І крыжык яму панясу я ўночы, а не ў дзень, як гэта ўсім носяць і стаўляюць. Марыля: Я з табою пайду, сынок. Яшчэ ж ні разу я, грэшная, не змагла сцягацца на яго магілку. Сымон: добра, мамка, панясём з табой. А ты, Зоська, і Данілка астанецёся пільнаваць малых і хаты. Данілка: каб ты мяне і гвалтам гнаў, то я не пайду ночы ды яшчэ з крыжам, каб яшчэ ваўкі дзе з'елі або нябожчыкі напужалі. Зоська, падыходзячы да Сымона: а ты пазволь мне, братка, ісці туды разам з вамі. Як ты і мамка пойдзеце, мне будзе страшна адной тут сядзець. Мне здаецца, што нейкае няшчасце мяне тут спаткае, як без вас астануся. Сымон: не адна будзеш, малыя, Данілка разам будуць. Зоська: яны спаць лягуць, а я як цень буду снаваць тут сама адна. Баюся я гэтага папялішча раскапанага. Мне тут здані ўсялякія здаюцца. Вазьмі мяне, братка, з сабою. Дамарылі: мамачка, вазьміце мяне, я несці памагу крыж вам. Сымон: перастань лезці ў вочы. Не твая работа крыжы насіць або за імі хадзіць. Чуваць здалёк да жынкавую песню. Сымон падымае крыж і стойма дзержыць яго пры сабе. Усе нейкую мінуту слухаюць песню. Зоська: хо, да жынкавую песню пяюць. Сымон: але, да жынкі ў дварэ. Марыля: відаць, к сабе дамоў ідуць. Сымон: але, але час і нам ужо ісці. Марыля, закручваючы хустку: час, дзеткі. Сымон узвальвае на плячо крыж і выходзіць. За ім Марыля. Зоська памыкаецца таксама і сцеле варочаецца і канчае плясці вянок. З'ява чацвёртая. Зоська, Данілка, дзеці. Зоська: пайшлі! Не ўзялі мяне з сабой, нават слаўца добрага не сказалі. А так хацела з імі ісці, так хацела, самі крыж панеслі. Данілка: нацешыся яшчэ, Зоська, з крыжа, пачакай трохі. Мне ўжо крыж пачынае балець. Мусіць, з працы каля гэтае скрыпкі будзе і табе тое самае. Зоська: маўчы ты ўжо лепей, Данілка, аб гэтым. Лепей скажы вось, калі ты ўрэшце скончыш гэту скрыпку сваю? Данілка: тады, як ты зносіш вяночак, што цяпер пляцеш. Зоська: а скуль ты ведаеш, што я буду насіць? Данілка: каб я ды не ведаў. Я нават ведаю, калі ты яго зносіш, а значыцца, тады і скрыпачка гэта мая будзе ўжо гатова. Зоська: калі ж гэта па-твойму будзе? Данілка: тады, як ты сцежкі ў двор не ўбачыш. Зоська: што ж гэта я, значыцца, аслепну? Данілка: можа, я слепнеш, але ты і ўжо не ўсё бачыш. Эх, Зоська, шкода мне цябе. У мамкі і Сымонкі ласкі не маеш, а і там, дзе ты думаеш ласку знайсці, дабро цябе не чакае. Зоська: чаму ты так гаворыш, Данілка? Данілка, не слухаючы: няхай сабе кажуць, што я дурнаваты, што я такі, што я гэтакі, але я ўсё бачу і ўсё разумею. Не хачу толькі наверх вылазіць сваім розумам, бо з ім цяперашнім светам далёка не зойдзеш. Дурнаваты, Данілка, ці зусім дурны? Малы клопат. А толькі што менш яго чапаюць і дрэнчаць, як якога разумнага, то гэта напэўна магу сказаць. бо не ведаю, чым дасаліць яму, бо Данілка з усяго смяецца. А што ж вы разумныя? Хоць бы ты, Сымон. Та ўпехаецеся, як марка па пекле, ці як мухі ў смале, і больш нічога. Кожны вас шчыпе, кожны вас ашуквае, кожны вас, як то кажуць, б'е і плакаць не дае. А каб вы былі дурныя, то хоць бы вас і дрэнчылі, але затое не так моцна, бо не так бы вас дурных баяліся, як баяцца цяпер вас, разумных. Зоська. Да чаго ты ўсё гэта чаўпеш? Данілка. А хоць бы да таго, што твой паніч, як адбудзецца з намі суд, едзе кудысь за мора жаніцца. Зоська, выпусціўшы вянок з рук. Як гэта? Што ты кажаш? Паніч будзе жаніцца? Як гэта? Жаніцца? Данілка. Як будзе жаніцца? Так, як і ўсе добрыя ці нядобрыя людзі жэняцца. Ужо ж не так, як... Зоська, перабіваючы. А што мне з таго? Няхай жэніцца. Вялікая мне бяда. Ці ж ён мой жаніх, ці каханак? Данілка. Дзеля каго ж ты гэта ў вяночак убірацца сягоня маніся? Ну, але мне спаць хочацца. Да дзяцей. Пойдзем, малыя. Хто спіць, той не грашыць. Я сягоння абраў новае лежа для спання. На маё шчасце забыліся будку сабачую раскіды. Дык на месца лыскі нашага я з вамі, малыя, пасялюся. Хоча выходзіць. Зоська, змагаючыся з сабой. Данілка, ці гэта праўда, што ты казаў? Ці гэта праўда? Данілка, адвярнуўшыся. Вось на табе грудцы з бобам. Дурны сказаў, а разумны паверыў. Зоська. Дык гэта ты мне наманіў? Данілка. Ведама наманіў. Ці ж я ўжо такі без усіх хлёпак у галаве, каб разумным праўду гаварыць. Спі, сястрыца, спакойна. Выходзіць. З'ява пятая. Зоська адна. Зоська. Так, пэўна, што гэта няпраўда. Але што са мной робіцца? Аб чым гэта я думаю? Так ці сяк? Сон мой залаты павінен развеяцца. Чары туманныя скончацца, і я, такая, як цяпер, скончуся. Заместы мяне будзе другая нейкая мара цягнуць далей лямку свае новае долі. Гарыстым і пясчаным шляхам будзе яе цягнуць, як сібірнік тачку, пакуль аж сама сябе не дацягне туды, адкуль не варочаюцца. Дзе тата? Да магілак! Што я думаю? Як жа гэта ночка заўсёды нейкай чорнай і страшнай птушкай кладзецца на мае думкі? Звядуць гэтыя ночы, гэтыя чорныя птушкі няшчаснае жыццё маё ў цьму непраглядную. З сілы выбіваюся ў змаганні з гэтым безгранічным сумам, што вакруг мяне сцеляцца і жуткімі вачамі глядзіць у мае маркотныя вочы. А, уцяку ізноў адгэтуль і буду блукацца да самага белага дня, там, дзе ён, дзе яго, свайго ненагляднага каралевіча, спаткаю. Буду далей сніць пры ім дзіўную повесць свае моладасці, чараўнічую казку свайго шчасця. Песню буду пяяць набалелага сэрца і расплаканай душы. Пайду к яму ў вяночку гэтым, прымярае. Але Як у короне з'явлюся к яму і звешу галаву сваю гаротную на грудзі яго лебядзіныя. Чуваць шорах. Што гэта? Нехта ідзе. Данілка, гэта ты? Божа, як страшна. Такі ж нехта прыбліжаецца. Прытуляецца к дзераву. З'ява шостая. Зоська незнаёмы. Незнаёмы з вехай у руках. Не пужайся, сестра моя. Я свой чалавек, хоць і прыходжу не званы, не сланы. Зоська перапужаная. Хто ты? Хто вы? Незнаёмы. Хто я? А ўжо ж чалавек. А што болей трэба ведаць, калі толькі не гэта? Зоська. Я тут адна, нікога нямашака дома. Дык чаго ж вам трэба? Можа начаваць? Але як бачыце, у нас няма як. Незнаёмы. Мне нічога не трэба, сястра моя. Я не з тых, што толькі прыходзяць, каб што ўзяць, а з тых, што з сабою нешта добрае прыносяць. Зоська. Але калі я вас баюся, чалавеча, вы нейкі такі дзіўны. Незнаёмы. Не бойся, сястра. Я ліст адарваны з таго самага дзерава, што і вы, што і многія мільёны падобных. Вецер свабодны прынёс мяне сюды, на вашую руіну. Хацеў бы з табой і з братам тваім аб важных справах пагаманіць. Зоська. Я ж вам казала, што нікога няма дома, а я сама нічога не ведаю. Незнаёмы. І нічога, сестра, ведаць не трэба. А што трэба? Я скажу, а ты гэта брату перадай. Слухай, сестра, склікаецца сход вялікі. І ўсе браты і сёстры павінны на гэны сход з'явіцца. Зоська. Хто склікае? Незнаёмы. Сам па сабе склікаецца. Ніхто не ведае, ад каго наказ такі выйшаў, а ўсе, дзе толькі кліч дабег, уздымаюцца і ідуць, як мурашкі ідуць. Зоська. А калі хто не пойдзе? Незнаёмы. Хто самахотне пойдзе, над тым пракляцце завісне. Бо на сходзе жыццё мільёнаў будзе важыцца. А ў такіх вялікіх справах і адзін чалавек можа сабой сюды ці туды перацягнуць. Зоська. То і я мушу ісці на гэны сход. Незнаёмы. Але, сестра, толькі старцы і дзеці ад яго звольнены. Зоська. А куды ісці? Незнаёмы. Сумленне і жаданне сабе і другім шчасця дарогу табе пакажа. У гэтым вяночку ідзі, толькі трэба ісці і не азірацца, бо хто азірнецца, у слуп спячы заменіцца, якога і перуны пасля з месца не зрушаць. Зоська. Так, я пайду, я мушу куды-небудзь ісці адгэтуль, тут так страшна, так страшна. Незнаёмы. Ідзі, сястра, і брата за сабою вядзі, а я тым часам да іншых пайду. Кліч клікаць. Зоська. Я скажу Сымону, толькі мусіць, суд наш пакуль не адбудзецца, ён не пойдзе на ніякі сход. Пэўна, што не пойдзе. Незнаёмы. Але пасля суду хай прыходзіць. Ды яшчэ буду я ў вас. З'ява сёмая. Зоська адна. Зоська садзіцца на зямлі. Які незвычайны чалавек. Казаў, яшчэ будзе ў нас. Але хаця б толькі не ўночы. А то так яго слухаць страшна. Хоць заадно і хочацца слухаць. штосьці нявысказанае цягне і к яму, і на гэны сход не бывалы. Незвычайны чалавек. Не знай, не ведай, сястрой мяне называў. Чаму ён мяне так называў? Ха, трэба ўцякаць адгэтуль, а то яшчэ хто другі такі прыйдзе і жудасці ўсялякае з сабою нанясе. Пайду. Пайду к яму, к свайму месяцу святлянаму. Абаўюся каля яго, як хмель каля дубочка, і забудуся хоць на час на свае думкі трывожныя, на самую сябе беспрыпынную. Як ручейку кужалю, распушчу касу сваю дзявоцкую на плячах сваіх белых. Ён любіць мяне такую, распускае касу. А цяпер палажу на галаву вяночак з васільков, бо ён казаў, што мае вочы як васількі. Дык няхай жа васількі на валасах маіх красуюцца, кладзе на галаву вянок. Цяпер якраз буду русалка, бо такі ж русалка ён мяне сваёй заве. Ды пэўна, я калісь і буду ёю, бо люблю гэта царства русалчына. Там яны сабе то як рыбкі у вадзіцы плюскаюцца, то ў лес выходзяць і на галінах калышуцца, як тыя кветкі званочкі ўлетку на сенажаці. Шчаслівыя яны, гэтыя русалачкі. Шчасця нашага дзявочага наследнічкі. Шчаслівыя і спакойныя. А тут мучся, дзяўчына, не ведаючы, як і што з сабой чыніць. Але пара ісці ўжо. Ён залаценькі даўно, пэўна, чакае мяне. Так, даўно месячык свае зоркі чакае, на ўсё толькі здалёк яму усміхаецца. Устае і памалу з распушчанымі валасамі ідзе. Пасля здзіўлена адступае назад. Ён сам ідзе ка мне. Ён сам. Ах, якое шчасце. Уваходзіць паніч. Зоська часіну любуецца ім, а пасля вісне ў яго на шыі. Заслона.